Діяння апостолів. Розділ 2. А як настав день П'ятидесятниці, всі вони були вкупі на тім самім місці. Аж ось роздався зненацька з неба шум, неначе подув буйного вітру, і сповнив увесь дім, де вони сиділи. І з'явились їм поділені язики, мов вогонь, і осіли на кожному з них. Усі вони сповнились Святим Духом і почали говорити іншими мовами, як Дух давав їм промовляти. А перебували в Єрусалимі між юдеями побожні люди з усіх народів, що під небом. І як зчинився той шум, зійшлась велика юрба і хвилювалася, бо кожний чув, як вони говорили його мовою. Здивовані і остовпілі, вони один до одного казали: «Хіба не галилеяни всі оці, що розмовляють? Як же воно, що кожний з нас чує нашу рідну мову? Партяни, мідяни, еламії і мешканці Месопотамії, юдеї і Каппадокії, Понту і Азії, Фригії і Памфілії, Єгипту й околиць Лівії, що біля Кирени, римляни, що тут перебувають, юдеї і прозеліти, критяни і араби, ми чуємо їх, як вони нашими мовами проголошують величні діла Божі». Всі дивувались і збентежені один до одного казали: «Що б це могло бути?» Інші ж з насмішкою казали: «То вони молодим вином повпивалися». Тоді Петро виступив з одинадцятьма, підняв свій голос і так до них промовив: «Мужі юдейські та всі ви, мешканці Єрусалиму, нехай це буде вам відомим, і вислухайте моє слово. Люди ці не п'яні, як ви гадаєте, бо тільки третя година дня. Але це те, що був сказав пророк Йоїл: і буде останніми днями, каже Бог, я виллю мого духа на всяке тіло. Ваші сини і ваші дочки будуть пророкувати, і ваші юнаки будуть бачити видіння, і старшим вашим будуть сни снитись. І на слуг моїх, і на слугинь моїх я сими днями виллю мого духа, і вони будуть пророкувати. І я дам чуда вгорі на небі і знаки внизу на землі – кров, вогонь і куряву диму. Сонце обернеться у темряву, місяць – у кров, перш ніж настане День Господній великий і славний. А кожний, хто призве ім'я Господнє, той спасеться. Мужі ізраїльські, послухайте оці слова. Ісуса Назарянина, якого Бог засвідчив серед вас силою, чудами і знаками, що їх Бог зробив між вами через нього, як ви самі знаєте. Отого Ісуса, згідно з визначеною постановою і передбаченням Божим, ви видали і вбили руками беззаконних, прибивши до Христа. Його Бог воскресив, порвавши пута смерті, бо неможливо було, щоб вона держала його в своїй владі. Бо Давид про нього казав: «Я бачив Господа передо мною завжди, бо він у мене по правиці, щоб я не захитався. Ось чому звеселілось моє серце і зрадів мій язик. До того ж і тіло моє відпочине в надії. Бо ти не заставиш душі моєї в аді і не даси твоєму святому бачити зітління. Ти дав мені дороги життя знати. Сповниш мене радощами перед твоїм видом. Мужі, брати, дозвольте мені сміло вам сказати про патріарха Давида, що помер і був похований, і гріб його у нас по цей день. Але бувши пророком і знавши, що Бог клятвою йому поклявся посадити на його престолі потомка з його лона, він предвидів і говорив про Христове воскресіння, що ані його душа не була заставлена в аді, ані його тіло не бачило зітління. Оцього Ісуса Бог воскресив. Ми всі цьому свідки. Він, отже, вознесений Божою правицею, одержав від Отця обіцяного Святого Духа і вилив його. Ось воно те, що ви бачите і чуєте. Давид бо не зійшов на небо, сам же він каже: Господь мовив владиці моєму: сядь праворуч мене, поки не покладу ворогів твоїх під ніжком ніг твоїх. Нехай, отже, весь дім Ізраїля напевно знає, що Бог зробив Господом і Христом оцього Ісуса, якого ви розіп'яли. Почувши це, вони розжалобилися серцем і сказали до Петра і до інших апостолів: «Що нам робити, мужі, браття?» Петро ж до них каже: «Покайтесь, і нехай кожний з вас охреститься в ім'я Ісуса Христа на відпущення гріхів ваших, і ви приймете дар Святого Духа. Для вас бо ця обітниця, і для дітей ваших, та й для всіх тих, що далеко, скільки б їх покликав Господь наш Бог». І ще іншими багатьма словами він свідчив їм та умовляв їх: «Рятуйтеся від цього лукавого поріддя». Ті ж, що прийняли його слово, охрестились, і того дня до них пристало яких 3000 душ. Вони постійно перебували в апостольській науці та спільності, на ламанні хліба і молитвах. І страх напав на кожну душу. Багато було чудес і знаків, що їх апостоли робили. Всі віруючі були вкупі і усе мали спільним. Вони продавали свої маєтки та достатки і роздавали їх усім, як кому чого треба було. Щодня вони однодушно перебували у храмі, ламали по домах хліб і споживали харчі з радістю і в простоті серця. Хвалили Бога і втішалися любов'ю всього люду. Господь же додавав щодня до церкви тих, що спасалися.